देखे मैं भी उसको देखूं, कैसे बताऊं मैं हाल दिल अब ये ही सोचूं। अरे आंखों ही आंखों में बात हुई, सपनों में मुलाकात हुई, हल्की सी शर्माने लगी, अरे मुझको वो दीवाने लगी। मेरी महबूबा मेरी महबूबा।